अरे घना मेला को मेड़ो देख तो मोवन आईया बोले, अरे घना मेला को मेड़ो देखता सोनू आईया बोले। अच्छा डीजे के होले होले भोपा जीरो दिलड़ो डोले, डीजे के होले होले भोपा जीरो दिलड़ो डोले। घर घर घंटी बोले, आरतिया को टेम मिला जो घर घर घंटी बोले। सात बजे की उठी हो तो आठ बजे को बोले, सात बजे की उठी हो तो आठ बजे को बोले। डीजे के होले होले डीजे के आगे आगे, डीजे के आगे आगे भोपा जीरो मनड़ो डोले। कोयल बोले बागा मोरियो बोले, मंदरिया में कोयल बोले बागा मोरियो बोले। अरे कागलारो कई बोलनो भक्तारो दिल तोड़े, कागलारो कई बोलनो भक्तारो दिल तोड़े। डीजे के होले होले डीजे के होले होले बेड़ा की मात भवानी भक्ता रो मन मोले, घना बेड़ा की मात भवानी भक्ता रो मन बोले। सबर प्रताप की लाज राख जे मनड़ा माही मोले, सबर प्रताप की लाज रख ले, मनड़ा माही मोले, डीजे के ओले ओले, डीजे के ओले ओले, डीजे के ओले ओले, डीजे के ओले ओले, डीजे के ओले ओले, भगतारो मनड़ो डोले, डीजे के ओले ओले, भगतारो मनड़ो बोले, डीजे के ओले ओले, सीताराम की बेड़ा मात की।